Becia jest z nami, która pracuje zresztą w sądzie, więc myślę, że rozmowa będzie merytoryczna teraz. Jeszcze bardziej. Tak, ja swoje dwa grosze. Proszę. Więc ja się chciałam spytać, z jakiego miasta jestem pani, o jakich sądach on mówi, z jakiego miasta? Bielsku Białej, z Bielska Białej. Ale mamy swoich pełnomocników we Wrocławiu, w Krakowie, w Warszawie, w Siedlcach. I z Katowic też widziałem. Także mamy rozeznanie z większej części Polski, a nie tylko z Bielska. Tak, pan na początku tej audycji powiedział, że 95% przypadków sądy robią tak, jak prokuratura im powie i że sędziowie wiedzą, jaki wydadzą wyrok, zanim jeszcze wejdą na salę. Ja bym się chciała spytać, czy to jest taka pana wiedza z doświadczenia, czy jakieś dane na ten temat? To jest wiedza z doświadczenia i obserwacji sal sądów polskich w różnych miastach. Aha, bo ja bym się z tym nie zgodziła, tak? To proszę mnie zaprosić do waszego sądu. Skąd pani jest? Z którego sądu? To ja tam przyjadę, nie musi pani podać nazwiska. Z Warszawy, z sądu rejonowego ja jestem, no to czyli z tej pierwszej instancji. Ja znam dobrze sąd okręgowy w Warszawie i nie mam i sąd rejonowy również byłem na jednym procesie, tylko tam jest więcej sądów rejonowych. Zresztą za niedługo będę miał proces w sądzie rejonowym w Warszawie o zakłócanie porządku w czasie pikiety w Warszawie, która była wręcz pikietą wzorcową. Nie wiem, bo na razie policja 8 miesięcy robi śledztwo warszawska, bo nie ma się czym zajmować. A w jakiej dzielnicy było ta pikieta? To było pod Sejmem Rzeczpospolitej Polskiej. A, to niestety nie u mnie, ale naprzeciwko mojego budynku, więc może się bawię. Ale bo no ja na pewno będziemy tam znaczący, bo będzie tam wtedy pikieta. To na pewno zobaczę. Więc ja chciałam powiedzieć a propos tego, że sędziowie wiedzą, jaki wydadzą wyrok w sądzie rejonowym, bo ja nie mówię o sądzie okręgowym, czyli ale o tej pierwszej instancji, że sędziowie bardzo często w ogóle nie wiedzą, z jaką sprawą wychodzą, więc też nie wiedzą, jaki wydadzą wyrok. Jeśli chodzi o wydok... Tak? Proszę nie żartować to, co pani w tej chwili powiedziała. Sędzia nie wie, w jakiej sprawie idzie sądzić? Bardzo często jest tak, pani mówi że on nie wie. Tak. To jest to, co my mówimy, że sędziowie nie czytają akt. Tak. Nawet jeśli te akta przeczytają, to tak jak pan też tutaj zauważył w którymś momencie, oni po prostu mają ich za dużo, tak? I nie sposób ich znać. Więc nawet jeśli oni się z tymi aktami zapoznali, jak one wpłynęły, albo nawet jak wyznaczali termin rozprawy, to oni zapominają. A później, przed samą rozprawą, czy dzień przed rozprawą, nie bardzo mają na to czas, bo mnóstwo innej zbędnej biurokracji ten cenny czas im zabiera. I oni po prostu no, nie mają na to czas. A poza tym jest to, że oni wszyscy mają jakieś życie prywatne, małe dzieci, rodziny, męża i takie tam różne, więc też oni nie mają ochoty poświęcić całego swojego czasu na zapoznawanie się z aktami. No taka jest prawda, tak? Jeszcze ja tutaj chciałam dodać, że na dyktafon można nagrywać sobie zawsze i wszędzie, każdą rozprawę i żaden sąd absolutnie nie może tego zabronić. Jedynie właśnie jeśli chodzi jest tylko o nagrywanie kamerą, to wiem, że jakieś tam zezwolenie prezesa sądu czy coś takiego jest potrzebne, ale też nie wiem, czy to każdy musi się, czy na przykład jak przychodzi dziennikarz, to musi się o coś takiego starać. Co jeszcze, bo ja sobie tutaj wypisałam niektóre rzeczy. A propos tego, że się pozywa ludzi, na przykład tych sędziów albo kogoś tam, to wystarczy podać adres do korespondencji. A adresem do korespondencji na przykład może być miejsce pracy. I ja miałam taki przypadek, gdzie miałam sędziów na wokandzie, dwóch chyba, i ja im dostarczałam przez woźną sądową normalnie na zakład pracy. Więc można coś takiego zrobić. Jeśli na przykład pozywa się ministra, to myślę, że jak najbardziej na Ministerstwo Sprawiedliwości adresem do korespondencji można coś takiego podać. No wie pani, no pięknie pani mówi, tylko znowu to wszystko zależy do ludzi myślących. A że sędziowie za dużo nie myślą, to efekt jest taki, że ja pani podaję konkretnie, odpowiadam pani. Nieprawdę pani podaje, że można nagrywać, bo my mamy masę postanowień w protokole, których się podaje, że nie można nagrywać, choć według nas, i tu pani ma rację, można nagrywać. To można nagrywać. Zgoda, ale wie pani, jeśli sąd się nie zgodzi, to pani nic nie może zrobić. No i co pani zrobi? No? Można go poprosić o podanie podstawy prawnej, której on na pewno nie znajdzie. Ale robimy to, ale niech pani tego nie mówi, bo my mamy nagranych takich masę odmów, więc Więc mówmy o praktyce, a nie mówmy o teorii. To zacznijmy od tego. To, że sędziowie są obciążeni zbytnią pracą administracyjną, z tym się zgadzam. Dokładnie. Bo jakieś bzdurne zarządzenia każdym i tak dalej muszą podpisywać. To jest fakt. Z tym, co pani powiedziała, że sędzia często idzie i nie wie, czego sprawa dotyczy, też się zgadzam, bo to jest nagminne. Czyli to, co my podnosimy, że nie czytają akt. Także chcę powiedzieć jasno. My nie chcemy atakować sędziów. My byśmy chętnie pomogli, prokuraturom, ale tym uczciwym. Bo ja chcę pani powiedzieć jedno. Jak prokurator wykrył fałszerstwa w mafijnym Banku Śląskim, to prokuratura śląska natychmiast zrobiła mu postępowanie dyscyplinarne. Tak, tak. Także jak pani chce się zapoznać z dokumentami, chce pani skonfrontować to, co pani mówi, z tym, co my mówimy, to zapraszamy na naszą stronę, bo myśmy zaczęli publikować dokumenty, sądowe dokumenty, które podają różne dowody, jak co się dzieje na salach rozpraw. Ale ja wiem, co się dzieje na salach rozpraw, tak? Ja po prostu mówię, żeby się nie dać zastraszyć sędziemu. Tak jak tutaj jeden słuchacz, który zadzwonił i powiedział, że on tam nie chciał podpaść sędziemu, tak? Czy nie chciał wpadać w konflikt z sędzią i dlatego nie nagrywał, tak? I coś tam. Absolutnie nie należy tak robić. Nie należy oczywiście, tak robić. Że tak. Oczywiście, z tym pełna zgoda, że nie należy. Trzeba po prostu, ludzie w Polsce się więcej boją dzisiaj jak za komuny. I to jest niezrozumiałe wręcz. Tak, a jeszcze chciałam tutaj ustalić a propos tej wizytacji, bo ja wiem, że na przykład wizytacja na salach była wtedy, kiedy była funkcja asesora i oni przychodzili na salę wtedy, kiedy byli asesorzy i ich oceniali po to, żeby oni dostali mianowanie na sędziego. Teraz już tego nie ma, tam żeśmy ostatnio liczyli, że około półtora roku nie ma już funkcji asesora. Właśnie dlatego, że uznano, że jest to niezgodne z konstytucją, ponieważ taki niby sędzia nie wydaje wyroku bezstronnie, tylko wydaje wyrok taki, jaki mówi mu jego promotor i inny taki. No i znieśli tą funkcję i teraz każdy już, kto tam kończy prawo i zrobi tą aplikację, od razu dostaje mianowanie na sędziego i ja od tej pory przyznam, że wizytacji żadnej u nikogo nie widziałam. A jeszcze, bo nie wiem właśnie jak jest w innych miastach, ale w Warszawie na pewno jest tak, że przychodzi na wizytację sędzia z sądu wizytacyjnego i że to są bardzo często ludzie nieznani tym sędziom, do których na salę oni się pojawiają, więc też nie ma jakiegoś tam wpływu i coś tam, ale no, trzeba zawsze brać pod uwagę to, że to jest jedna sitwa i oni się tam wszyscy znają. Jak na przykład ja patrzę, jak przychodzą do mnie jacyś tam aplikanci albo ktoś do sądu, to oni są wszyscy ze sobą po imieniu i wszyscy się znają choćby z samego faktu, że razem studiowali. A teraz jeszcze, jak się robi aplikację sędziowską tylko i wyłącznie w jednym miejscu w Krakowie, we wszystkich innych miastach już to znieśli i robi się tylko w Krakowie, to jeszcze bardziej oni będą ze sobą związani i jeszcze bardziej absolutnie nie będzie tak, że będzie sąd sądził, no bo jak można obsądzić kolegę, tak? No i to się tam, no nie wiem, strasznie się już porobiło teraz właśnie, nie mówiąc już o tym, że ograniczyli w ogóle dostęp ludziom do tego, żeby zostać sędzią, no to właśnie jeszcze bardziej tą grupę jakoś tak zwęzili jeszcze bardziej, no. Tak. Okej, okay. Jakieś pytanie krótkie jeszcze? Momencik. A jeszcze właśnie o jednej sprawie chciałam powiedzieć, że co prawda przychodzą nowi ludzie na sędziów, ale oni dalej są uczeni przez starych ludzi, czyli z tamtego systemu i dalej są wybierani przez ludzi z tamtego systemu, więc to się nic nie zmienia pod tym względem, że przychodzą sobie ludzie teraz po studiach, że to nie... Że tych, którzy są wyżej, powinno się zmieniać, a nie tych, którzy przychodzą. I to właściwie tyle chciałam powiedzieć. Dzięki ci wielkie, no. Becia. Panie Jerzy, chce pan coś do tego dodać? No, zgadza się w sensie takim, że no, zmieniać trzeba wszędzie i ryba psuje się od głowy, także w tym jest dużo racji. No niemniej jednak cieszy mnie to, że pracownik wymiaru sprawiedliwości, obojętnie czy jest to administracyjny, czy nie, potwierdza to, co mówimy, bo ja bym chciał być dobrze zrozumiany. My chcemy naprawić fundamenty bytu demokratycznego państwa. Jeśli postawimy piękną willę na terenie bagnistym, to ona wcześniej czy później się zapadnie albo spleśnieje fundament, albo się grzyb dostanie. No i po prostu Polska od 20 lat w Polsce nie ma przemian tylko dlatego, rzeczywistych przemian, bo my mamy dom wybudowany na bagnie. Dzisiaj sobie słucham o sprawie Egiptu i bawi mnie, jak wszyscy politycy rozmawiają, jaka to jest korupcja, jak tam źle, 30 lat minęło i dlatego do tego doszło. Otóż w Polsce nie jest inaczej, tylko że w Polsce minęło dopiero 20 lat, za 10 lat dojdzie do kolejnej rewolucji. A proszę mi powiedzieć, czy widzi pan jakąkolwiek różnicę w podejściu do prawa, im plus czy im minus, w zarządów Platformy Obywatelskiej lub Prawa i Sprawiedliwości wcześniej? Znaczy, ja powiem tak. Ja się bardzo sceptycznie odnoszę do czasów PiS-u, jeśli chodzi o prokuraturę na Śląsku. Szczególnie mieliśmy kontakt z prokuratorą okręgową w Bielsku-Białej. Niemniej jednak powiem tak, że jak obserwuję czas prokuratury od 2000 roku, to w prokuraturze nic się nie zmieniło. Czyli oni się tylko podmieniają. Pierwsze byli szefami PiS-owcy, teraz są z Platformy. Jeśli w 2000 roku zamknięto w Polsce jedynego prokuratora apelacyjnego z Katowic, prokuratora apelacyjnego, no to dzisiaj szefem prokuratury jest jego prawa ręka, prokuratury apelacyjnej w Katowicach. Wiceszefem prokuratury apelacyjnej w Katowicach jest człowiek, za którego działy się wiele niegodziwości w prokuraturze w Bielsku. To są instytucje, które po prostu, ja może powołam się na cytat, bo on jest bardzo oddający sprawę, a pochodzi z 2004 roku, czyli przed wyborami, kiedy wszyscy spodziewaliśmy się tak zwanej koalicji popisu. Otóż pan redaktor Zienkiewicz wtedy radził prawicy, bez względu na to, która wygra, że należy zlikwidować prokuraturę i budować ją od zera, bo nic mniej nie wystarczy. I to daje odpowiedź na to, co się w Polsce dzieje. Myśmy byli na wyborach prokuratora krajowego. Na 16 kandydatów na prokuratora krajowego tylko jeden prokurator powiedział prawdę z Gorzowa, z Ostrowa Wielkopolskiego, który powiedział, że w prokuraturze istnieje tak zwana zasada BMW. Bierny, mierny, ale wierny. Czy myślicie państwo, że otrzyma w głosowaniu Krajowej Rady Sądowniczej choć jeden głos? Nie. Wszyscy, łącznie z politykami, go po prostu wycięli. No i został, owszem, sympatyczny, kulturalny pan prokurator Seremet, ale już z cech charakteru widać, że on w prokuraturze zmian nie zrobi żadnych i to się zresztą potwierdziło, bo w zasadzie w 99 prokuraturach w Polsce są ci sami szefowie, którzy byli przedtem. Mało tego, oni dostali teraz 4- bądź 6-letnie nominacje, czyli w tej chwili się już czują całkiem nietykalscy, zatem jest gorzej, jak było. Powiem jeszcze jedną rzecz, jak zwracamy do tej sprawy. Otóż ja, będąc na pikiecie w Warszawie w czerwcu, na pytanie jednego z redaktorów Telewizji Polskiej w sprawie śmierci i katastrofy samolotu, powiedziałem tak, że dla mnie to jest bez znaczenia, czy sprawę będzie prowadzić prokuratora rosyjska czy polska, bo Polska jej na pewno nie wyjaśni, a rosyjska to nie wie. I jeśli ktokolwiek liczy na to, że w Polsce wyjaśni katastrofę prokuratura polska, no to po prostu życzę mu powodzenia. Jeżeli pan nie ma nic przeciwko temu, to jeszcze bym przedłużył parę minut audycję. W porządku? Proszę bardzo, ale na koniec będę ja miał jedną prośbę, bo chciałem się do słuchaczy o coś zwrócić. Dobrze? Jasne. No to stoi, umowa stoi. Słuchajcie kontestacji, trochę w takiej przedłużonej audycji, ona może będzie jako dwuodcinkowa prezentowana, bo rozmawia się niezwykle ciekawie dzisiaj. Dzisiaj rozmawiamy z panem Jerzem Jachnikiem, szefem Stowarzyszenia Przeciwko Bezprawiu, które to stowarzyszenie zajmuje się osobami poszkodowanymi przez... No, powiedzmy tak ogólnie, wymiar sprawiedliwości. To tak eufemistyczna taka nazwa dla polskiego sądownictwa. I o różnych przykładach tego naruszenia prawa, czy inaczej, naruszenia sprawiedliwości rozmawiamy i o propozycjach, w jaki sposób uzdrowić ten system, który no, jest wyraźnie chory. Jakiś czas temu pod patronatem również kontestacji szkoła Asbiro Szkoła Zbiro to jest taka szkoła, która jest prowadzona przez przedsiębiorców i ona zorganizowała takie seminarium, seminarium dwudniowe, gdzie prezentowała osoby poszkodowane, przedsiębiorców inaczej, poszkodowanych przez system prawny. I to w różnych aspektach. W każdym razie byli tam przedstawiani przedsiębiorcy, robili wykłady. My będziemy je tutaj, myślę, że w jakichś tam fragmentach w kontestacji w późniejszym czasie później puszczać jeszcze. W każdym razie były tam dosyć takie jawne przykłady, bardzo często przedstawiane przez ludzi, którzy tam wykładali, którzy byli mówcami, jawne przykłady układów pomiędzy prokuraturą, sądami oraz bardzo często również izbami skarbowymi lub urzędami skarbowymi. I proszę mi powiedzieć, czy pan tej swojej jakby historii styczności z różnymi sprawami zetknął się w wielu przypadkach z takimi, no jakby to powiedzieć, jawnymi przykładami układów lokalnych pomiędzy kilkoma różnymi urzędami w celu wykończenia konkretnego człowieka. Znaczy ja się prawie w wykończeniu, ale odwrotnie. Czy firmy? Kiedy urząd skarbowy, policja, prokuratura, policja i sądownictwo broni wielomilionowego oszusta. Czyli w drugą stronę. Czyli na przykład człowiek, który nie zapłacił 500 tysięcy podatku i jest przez stowarzyszenie zawiadomiony, że nie zapłacił podatku dochodowego od sprzedania majątku, urząd skarbowy mu to przedawnia. Oszukał, podrabiając faktury VAT ludzi na 30 milionów złotych, prokuratura pisze w postanowieniu, że każdy biznesmen dąży do maksymalnego zysku, zatem tenże oszust mógł oszukiwać. A no, oszustwa też polegały na tym, że dopisywał zera do faktur, czyli na przykład jak faktura miała 100 tysięcy, to dopisywał zero i był milion, no i z faktoringu wybierał 900 tysięcy złotych na dalszą działalność, po czym brał je w majestacie prawa, po czym został szefem kliniki i właścicielem kliniki. Czyli no, klasyczny sposób pralni pieniędzy, której ani prokuratura, ani urząd skarbowy, ani sądy Rzeczpospolitej Polskiej nie widziały. Zatem w Polsce jest taki wniosek. To znaczy, jak kraść to miliony. Natomiast te przypadki, o których pan mówi, to są odwrotne. Ja nawet ostatnio oglądałem u pani Elżbiety Jaworowicz, gdzie kilka było takich przypadków rolników wykołowano i prokuratura tych oszustów chroni. Natomiast wtedy, kiedy się wykańcza biznesmenów, to wykańcza się ich wtedy, kiedy oni po prostu nie dzielą się z politykami. Czyli jest tego jakaś przyczyna. No, bo ja mogę zrozumieć, jeżeli ktoś sprzedaje swój biznes i nie płaci podatku, bo to jest naturalne, bo to są jego pieniądze, więc jeżeli nie płaci podatku, to ja nie widzę w tym żadnego problemu. Rzeczywiście. Ale urząd skarbowy powinien ten podatek ściągać. Jeśli ktoś sprzedaje udziały na przykład za 700 tysięcy złotych i ma zapłacić podatku 300 tysięcy, no to ma go zapłacić, prawda? I urząd skarbowy o tym wie, bo ma umowę sprzedaży. Ta osoba nie płaci, no i jest w porządku, ale z drugiej strony licytuje się kobietę, która nie zapłaciła czynszu spółdzielczego za mieszkanie, dlatego że została bez pracy, albo ma 400 zł renty, a czynsz kosztuje 600. Ale czym innym jest wyłudzanie pieniędzy na przykład z VAT-u, ze zwrotów VAT-u przez podrabiane faktury, a czym innym jest niezapłata podatku? Tak myślę. Ja to widzę jakąś taką różnicę. Znaczy, ja uważam tak, ja mam troszkę inny, bo ja uważam tak, że każdy, ja też prowadzę działalność, teraz już praktycznie symboliczną, ale prowadziłem kiedyś dużo działalność, więc powiem tak, że jeśli działają ustawy w Polsce podatkowe, czyli możemy z nimi walczyć, one są niesłuszne i dążyć do tego, żeby je zmienić, ale jeśli one obowiązują, to należy je przestrzegać. Czyli inaczej, jeśli jest głupie prawo, to instytucje, które mają go stosować, muszą go stosować, a my musimy walczyć z ustawodawcą, czyli z posłami, żeby to głupie prawo zmienili. Czyli to są jakby, trzeba to rozdzielić na dwie ścieżki. A w momencie... Sędzia nawet głupie prawo musi stosować. A w momencie, natomiast, kiedy następuje przypadek... Poseł go uchwala. Dobra. A w momencie, kiedy następuje przypadek Astrid Lindgren, czyli przypadek, kiedy osoba ma zapłacić powyżej 100% podatków z jakiejś tam przyczyny, to należy takiego prawa przestrzegać również i kazać ludziom przestrzegać, żeby płacili powyżej 100% podatków, czy nie? No, ja powiem tak, no oczywiście, że nie, tylko że pytanie jest takie, byśmy powinni zadać wszystkim słuchaczom to pytanie. Prawo to prawo. Dlaczego siedzimy po cichu? No dobrze, ale powinniśmy przyjść w 5 czy 10 tysięcy pod Sejm i tu ktoś nogą. Słusznie. I wtedy by się coś zmieniło. I dopóki takiej aktywności społecznej nie będzie, to politycy będą w ten sposób z nami pogrywać, bo my nie mamy polityku. Mamy cwaniaków, którzy się dostali do polityki. Janek jest z nami na antenie. Cześć, Janku. Cześć. Dawaj, jakie masz pytanie? Albo refleksję. Znaczy, tak, co do Beci, bo de facto ja studiuję prawo i paru tam sędziów znam. I Becia powiedziała, że sędziowie nie wiedzą, jaki wyrok dadzą w momencie, bo nie czytają akt, albo nie pamiętają tych akt. To samo pan Jerzy mówi. Tutaj ja na podstawie tych, których znam, to ja wiem, że problemem nie jest to, że oni nie znają akt, tylko oni mają po prostu nawyk danego rodzaju spraw rozpatrywania w dany sposób. I to tak jak to po prostu się wytwarza u tych ludzi takie schematy. Takie coś, jak ktoś rzuca w siebie czymś wielkości jabłka, no to ja na przykład instynktownie to łapie, tak? No ale jeśli ktoś rzuci we mnie rozżarzonym ziemniakiem, no to wtedy będzie to dla mnie niemiłe. I oni robią tak samo, że przeważnie jest tak, że jeśli on trafia na jakąś sytuację, która szkieletowo z zewnątrz wygląda na jakiś tam z jego zwyczajowych spraw, to on po prostu wedle schematu, który sam sobie wypracował, przeważnie takie wydaje wyrok. I tu widzisz problem, naprawdę muszą być straszne, straszne jakieś perturbacje w sprawie, żeby sędzia wydał jakiś wyrok, no nie taki, który wychodziłby z tego szablonu, który sobie utworzył. I tak samo jest tutaj, pan mówi, że wy chcielibyście pomóc sędziom, ale im się nie da pomóc. Bo to nie jest tak, to nie jest taksówkarz, który nie ma, któremu jest źle i on nie ma siły przebicia, tylko tak naprawdę wymiar sprawiedliwości to jest jedna z najpotężniejszych lobbujących sił w tym państwie. Gdyby im taka sytuacja nie pasowała, to oni już dawno by to naprawili. A oni nie chcą tego ruszać, no bo po prostu taka sytuacja im odpowiada. I tak samo jeszcze jedno tutaj, teraz powiesz i tam. Dawaj. Jeszcze jedno. Wiesz, Hugo, dlaczego się sędziowie dają pisemne no, wyjaśnienie wyroku swojego, wypadło mi słowo teraz. Powiedz. Bo nie ma takiego obowiązku. Sędzia nie musi tłumaczyć się pisemnie, dlaczego taki wyrok podjął. A nawet nie wiedziałem. Bo to się samo przez się. No, zakłada się, że sędzia podjął wyrok zgodny z obowiązującym systemem prawnym w danym kraju i w Polsce ma obowiązku uzasadniać tego wyroku pisemnie. Ale oni robią to dlatego, bo jeśli on zna jakąś sprawę podobną, w której nikt wcześniej nie podważył i on wpisze upoważnienie i się powoła na tamtą sprawę, to jest trudniej się do niego przypieprzyć. Ale to rozumiem, że uważasz na przykład system anglosaski, czyli tych precedensów za zły, ponieważ oni się odwołują do podobnych przypadków. To znaczy to jest... no tamten ma swoje wady też pewne. Tylko, że... bo można tak powiedzieć... polski system jest o tyle... Polski system ma tą zaletą, że jeśli jest prawo dobrze napisane i sędziowie są względnie uczciwi, to ten system działa dobrze. Anglosaski jest z kolei dobry w sytuacji, kiedy sędziowie są inteligentni i sprawiedliwi, no ale jest tragiczny, jeśli się trafi idiota. No, z tego powodu na przykład są odszkodowania, bo ktoś się poślizgnął na szejku, którego sam rozlał, tak? To jest ten problem. Panie Jerzy? Ja mam takie pytanie, bo aż po prostu tutaj myślałem, że z krzesła spadnę. Czy pan studiuje prawo? Tak. A zna pan kodeks postępowania karnego i kodeks postępowania cywilnego? Że orzeczenie wyroku, wyrok musi mieć uzasadnienie pisemne? Nie, proszę nie wprowadzać ludzi w błąd. Wyrok musi mieć uzasadnienie. W pierwszej i w drugiej instancji musi mieć uzasadnienie. Nie musi mieć, musi się, sędzia wykazuje na podstawie jakichś przepisów wydał wyrok, ale sędzia nie musi wskazywać proszę sobie przeczytać, innego... proszę, bo tak będziemy zbędnie dyskutować. Proszę sobie przeczytać kodeks postępowania karnego i kodeks postępowania cywilnego, bo gdybym rozmawiał w tej chwili z osobą, która nie studiuje prawa, no to bym się starał to tłumaczyć, ale w tej sytuacji po prostu no, niepotrzebnie, bo nie można na antenie mówić rzeczy, które po prostu nie mają kompletnie żadnego pokrycia, powiem to tak delikatnie. Jestem absolutnie pewien, że dobrze mówię, bo pamiętam jeszcze nawet nie zda, to, że sam nie zda pan tego prawa, proszę tego. Pana, to nie zda pan tego prawa. No nie wiem, ale no zaraz otworzę kodeks i sobie poczytam. Dobra. No i... nie wolno po prostu wprowadzać słuchaczy w błąd w tak sposób. Pan miał pewno na myśli co innego, że sędziowie uzasadniając swój wyrok przywołują orzeczenia Sądu Najwyższego czy Sądu Apelacyjnego, te, które im są wygodne, bo one też są różne. I w tym sensie tak, ale wyrok musi mieć uzasadnienie. Jest sentencja wyroku i uzasadnienie wyroku. Proszę powiedzieć, jak już powoli kończąc audycję, ale do powoli, ponieważ stowarzyszenie działa w kilku miastach już w tej chwili, czy ma ambicje tak naprawdę zostać pełnoprawnym takim stowarzyszeniem o działalności ogólnopolskiej? Chcecie rozszerzać swoją działalność? To znaczy, my nikomu nie zabraniamy działać pod naszymi jakby skrzydłami. Co to znaczy skrzydłami? To, że bo utrudnia się rejestrację stowarzyszeń. Zatem jeśli działają w ramach naszego stowarzyszenia na zasadzie pełnomocników, to nie muszą już rejestrować stowarzyszenia, mogą działać w oparciu o nasz statut, nie muszą prowadzić osobnych księgowości, bo ja powiem tak, że takie stowarzyszenie jak nasze utrzymujące się ze składek musi prowadzić pełne księgi handlowe. Zatem, że jeśli nie ma wśród członków stowarzyszenia księgowego, to musi sobie przygotować co najmniej 500 zł miesięcznie na księgowego. Czyli to zabija po prostu stowarzyszenia. No, ja wiem, ile kosztuje pełna księgowość. To nie jest tania zabawa. Ja powiem tak, dlaczego stowarzyszenia, które nie prowadzą działalności gospodarczej, czyli takie jak my, stowarzyszenia, które pomagają ludziom, nie mogą na przykład prowadzić księgowości w formie książki przychodów, rozchodów, gdzie każdy jest sobie w stanie poprowadzić, a już pełnych księg handlowych nie. I to jest właśnie znowu to otwartość do stowarzyszeń. Ja niedawno słyszałem, bo pan prezydent Komorowski, jak został prezydentem, mówił, jak to postawi teraz na ruch obywatelski, jak będzie wspierał stowarzyszenia. No i nie wiem, kto jest prezydentem i jakoś nic o stowarzyszeniach dalej nie mówi. Halo? Tak, mamy słuchacza. Witaj, Ścisz Radio. Radek z Krakowa. Cześć, Radku. Dawaj. Mam takie pytanie do gościa. Czy pańskie stowarzyszenie jest za karą śmierci? A kogo ma uśmiercać? No, morderców. To tak. Ale to nie my od tego jesteśmy. Czyli nie zajmuje się tym stowarzyszeniem. Aha, nie zajmuje się tym stowarzyszeniem. To dziękuję. Proszę bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Znaczy, pewnie pan Jerzy ma jakiś pogląd na ten temat. Możemy o tym rozmawiać, ale chyba w tej chwili to nie jest specjalnie. To znaczy ja muszę powiedzieć jasno. No. My nie rościmy sobie prawa do wymierzania sprawiedliwości, bo uważamy, że zgodnie z polskim prawem i europejskim prawem są od tego sądy. Natomiast sądy muszą działać w ramach swojej niezawisłości, ale zgodnie z prawem. I kolejny słuchacz na antenie. Cześć. A tobie jak na imię? Cześć, witaj, Michał z tej strony. Cześć. Chciałbym się oddzwonić. Ja bym był trochę przeziębiony. Ja tutaj chciałem zapytać o pracę nakładczą, tak zwaną pracę chałupniczą, gdyż mam znajomych wielu, którzy wykonywali taki rodzaj pracy i teraz przyszło im z ZUS-u już gotowe orzecznictwo, że ta praca była wykonywana fikcyjnie i ZUS każe im zapłacić zaległe składki za rok, za dwa lata, za 2,5 roku. To jest kilka tysięcy złotych plus odsetki. I chciałem zapytać, czy stowarzyszenie spotkało się już z czymś takim, czy jest w ogóle sens walczyć z ZUS-em, czy da się to wygrać? Jak myślicie? Panie Jerzy? To znaczy, ja powiem tak, to jest już trzeci kolejny przypadek, ale nie dotyczący chałupnictwa, tylko i pierwszy przypadek dotyczył osób, które prowadziły działalność gospodarczą i ją zawieszały. Potem gdzie ZUS naliczał i po 100 tysięcy wstecz. Potem były matki, które walczyły w czasie urlopów macierzyńskich, też im ZUS naliczał składki. I teraz pan mówi o chałupnictwie. Otóż powiem tak, że najsilniejszą grupą i najlepiej zorganizowaną były matki. Spichnęły się na internecie, doprowadziły do takiego nacisku, że ustawę musiano zmienić. Ale z czego ten temat w ogóle powstał, proszę państwa? On powstał z tego, że pewien sąd administracyjny w Warszawie wydał wyrok, że zawieszenie, że osoba prowadząca działalność nie może zawiesić działalności gospodarczej. I jak ZUS to podłapał, no to zaczął naliczać wstecz. Ale ten sam ZUS, bo my mamy opinię Rady Legislacyjnej i instrukcję ZUS-u, informował osoby prowadzące działalność gospodarczą, że mogą zawieszać działalność gospodarczą. Czyli pierwsze ich informował, a potem im liczył składki wstecz. No i teraz przeszedł do kolejnej grupy. Ale to nie ostatnia grupa, bo jeszcze jest jedna grupa w Polsce, którą ZUS także generalnie rzecz biorąc po prostu no, traktuje jak bydło wręcz. Mówię konkretnie o ludziach, którzy mieli renty stałe. Otóż również ZUS, ludziom, którzy mają 10-20 lat renty stałe, wprowadził tak zwaną weryfikację rent i pozabierał im świadczenia i nikt w Polsce nie mówi o tym, że to jest zabranie praw nabytych. Natomiast jak się mówi o uprawnieniach rentowych policji, służb mundurowych, to afera na całą Polskę, bo to jest naruszenie praw nabytych. Zatem to jest ta równość prawa, w cudzysłowie oczywiście, która jest w Polsce. I proszę Państwa, ja zmierzam do jednego, bo ja myślę, że tak powinna, temu celowi służy nasza audycja. Większość Państwa słuchaczy to są ludzie młodzi, dzisiaj już biegli w komputerach i chcący coś zrobić. Zatem pobudźmy naszą aktywność i Pan z tym chałupnictwem też może wygrać, ale nie wygra Pan sam. Jeśli nie będą się tworzyły ruchy obywatelskie, które będą się łączyły, które w jeden dzień na przykład, o jednej godzinie potrafią wystawić na przykład w miastach powiatowych pikietę równocześnie pod wszystkimi ZUS-ami, to nie są duże koszty, tylko chęci, bo nie trzeba nigdzie jechać. Raz, drugi, trzeci, to my ich rozumu nie nauczymy. Michale? No tak. Samemu jest na pewno ciężko. Ja już tutaj są na internecie jakieś stronki, w którym tam ludzie coś próbują działać, ale to nie są jakieś tam duże ilości. Znam też osoby, znam kilka takich przypadków, gdyż no, co tu dużo ukrywać, była swego czasu, no, sam to wiem, co sam znajomy, który był na tę pracę zatrudniony, mówił, że po prostu osoby no, polecały ten rodzaj pracy, no bo wtedy to było zgodne z planem, no i dodatkowo zaoszczędzone wtedy swoje pieniądze proponowały jakieś tam plany inwestycyjne ludziom, nie? I nie dość, że ludzie nie zaoszczędzili sobie tej kasy, mają na długi okres czasu podpisane jakieś tam fundusze czy coś takiego, to teraz nie mają pieniędzy na zapłacenie ZUS-u i to jest trochę takie moim zdaniem naciągnięcie klienta. Mało tego, firma się nie poczuła, która proponowała ten rodzaj zatrudnienia, nie poczuła się do żadnej odpowiedzialności. Bo z moim zdaniem coś nie tak. To jest taka taktyka też stosowana przez urzędy skarbowe, myślę, że dużo częściej zeznań przedsiębiorców słyszę, że interpretacje się zmieniają i potem się kosi za odsetki wstecz. Tak, i to będzie się nasilało, a to dlaczego się będzie nasilało? Dlatego, że sytuacja budżetowa państwa wiadomo jaka jest, bo nasi władcy byli tak rozrzutni, że po prostu w tej chwili nie ma pieniędzy, zatem będą się dowalać dosłownie do każdych świadczeń, będą szukać jakichkolwiek luk, bo obywatel w starciu z urzędem, czy to skarbowym, czy ZUS-em, czy prokuraturą, czy sądem jest pozbawiony szans. Ale jest pozbawiony szans tylko teoretycznie, bo jeśli podziękujemy politykom, jeśli nie będziemy się na nich patrzeć, tylko zaczniemy się organizować sami jako społeczeństwo, mniej dyskutując o polityce, bo za dużo dyskutujemy o polityce, to wtedy możemy coś zrobić. Zbudujmy fundamenty państwa prawa. Od tego zacznijmy. Wtedy nie będziemy mówić, że ktoś kradnie bezkarnie, ktoś wyłudza kredyty, bo ten ktoś będzie miał świadomość, że odpowiedzialność karną poniesie. A tak dzisiaj nie ma żadnej, bo jak on jest ustawiony politycznie, bądź ma gruby portfel, bo to też trzeba jasno powiedzieć, to jest nietykalny. Ja tu jeszcze się odwołam do słuchacza, który był wcześniej studenta prawa, ponieważ napisał mi tutaj już tak w formie pisemnej, że cytuję, u mnie w podręczniku jest napisane, sąd pierwszej instancji sporządza uzasadnienie wyroku na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodniowym od daty jego ogłoszenia i wypadku i tak dalej. Czyli sędzia sam z siebie nie jest zobowiązany. Ale to jest oczywiste, no jeśli ktoś się chce odwołać, to trzeba złożyć wniosek, no to już o takich rzeczach chyba nie musimy mówić, ale pan powiedział, że sędzia nie musi składać, nie musi pisać uzasadnienia wyroku. Sam siebie. Uzasadnienie wyroku zawsze pisze się na wniosek strony, która chce się odwoływać. Jeśli nikt takiego wniosku nie składa, no to bzdurą by było, żeby sąd tracił czas i pisał uzasadnienie. Ale w większości przypadków ludzie piszą, no bo się odwołują, no bo widzą, co się dzieje. Mhm. I jeszcze ostatnia szansa, żeby wykonać telefon. Dzwońcie 222-195-321, bo się będziemy niedługo żegnać. I jeszcze poczekam, że chwilę na jakiś telefon, bo mam takie jedno pytanie na koniec, zanim oddam panu głos oczywiście. To może zadam w takim razie, tak już trochę osobiściej. Tak prywatnie. Czy chce się panu tak non-stop biegać po sądach? Ponieważ sądy to są miejsca, których no, ludzie unikają. Normalni, przeciętni ludzie, którzy chcą mieć spokój, normalne życie, unikają pobytu w sądach, a pan się tam pcha tak na siłę, żeby tam bywać i żeby tam pomagać i żeby tam coś robić. Nie lepiej jest wyjechać do jakiegoś kraju, gdzie jest normalniejsze sądownictwo, normalniejsza rzeczywistość, normalnie się państwo traktuje obywatela? Znaczy, nie chce mi się. Zmusiło mnie do tego życie i z tymi ludźmi, którzy mamy kontakty, to zazwyczaj też ich do tego zmusza życie, dlatego, że oni tak, pierwsze wierzą w prawo, potem wierzą w adwokata, potem jak już przegrają wszystko i opucują ich z pieniędzy, z majątku, z wszystkiego, to jak się już nie mają gdzie zgłosić, to przychodzą do nas. Jeśli miałby pan okazję widzieć w tyle sal sądowych i tyle różnych drańc na sali sądowej, to myślę, że to zmobilizowałoby pana, a to dlatego, że ja już jestem w wieku po 60, zatem mogę sobie powiedzieć tak, lepiej czy gorzej jakoś to przeżyję, ale mam swoje dzieci, te dzieci mają wnuków, tak, zatem jestem dziadkiem i chciałbym, żeby te dzieci lub ci wnukowie nie musieli wyjeżdżać, żeby nie stanął w takiej sytuacji i powiedział swoim dzieciom tak, spinkalajcie z tego kraju, bo to jest dziki kraj. A nie jest i dlatego chcę coś zmienić. A nie jest dziki? Czy jest teraz dziki? Jest. W tej chwili jest dziki. Czyli chcemy, żeby przestał być dziki. Chcemy, żeby przestać, żeby nasze dzieci zostały w tym kraju, bo inaczej, jeśli nic się nie zmieni, a jeszcze będzie się pogarszać, no to niestety, droga młodzieży, pakować walizy, wyjeżdżać stąd, bo szkoda czasu. No już sporo osób skorzystało z tej rady, muszę powiedzieć, i niewiele przyjechało z powrotem. No i to jest niestety, ale to jest bardzo przykre, proszę mi wierzyć. Ja mam swojemu dziecku powiedzieć, wyjeżdżać z tego kraju, bo tu cię nic dobrego nie czeka. Przecież dzisiaj w majestacie prawa jest się w stanie obrabować każdego. No to prawda, tak, tylko trzeba mieć dużo znajomych w urzędach. No ale dlaczego z tym nie walczymy razem wszyscy? No niektórzy walczą, jak widać. To, nie, ale tam, mało, ciągle mało. Tam walczy, my walczymy i właściwie jeszcze, nie, tak naprawdę jeszcze parę osób też walczy, ale fakt, że jest niedużo, ale jest pewien pozytyw tego, że tak naprawdę przed czasem internetu to niespecjalnie była możliwość dotarcia do szerokich mas ludzi. To się zgadza. To się zgadza. Internet w tej sprawie jednak no, poprawił sytuację. Właściwie to jest jedyna pierwsza taka możliwość, która się pojawiła, że niekoniecznie trzeba być w TVN-ie, w Polsacie lub w TVP, u pani Jaworowicz na przykład, żeby w ogóle o sprawie było wiadomo. Ja powiem panu taką ciekawostkę, tak? Że bo takich stowarzyszeń, my mamy kontakt z prawie 30-40 stowarzyszeniami, które w podobny sposób działają. Jest takie stowarzyszenie w Nysie, Obywatele Przeciw Bezprawiu. Tak? No i ostatnio, nie tak dawno, była tam telewizja białoruska, która interesowała się naruszaniem praw człowieka w Polsce. No i tam jej wskazali wręcz, bo wręcz jest taka biała książka, biała księga wymiaru sprawiedliwości w Nysie, autorstwa pana Janusza Sanockiego, który przedstawił draństwa prokuratury poszło to w telewizji ORT białoruskiej. No i wtedy polskie media się obudziły i próbują zrobić lekko nawiedzonego człowieka, który wie, co mówi i wie, co robi. Ja powiem tak jeszcze na zakończenie, bo jeszcze jest jeden aspekt, proszę państwa, co jest groźne. Tak? Co jest groźne dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, dla polskiego społeczeństwa przede wszystkim. Nagminne kierowanie ludzi na badania psychiatryczne. ten, kto nie jest potulny na sali rozpraw i broni swoich praw, jest skierowany na badania psychiatryczne. Ja słyszałem o tej metodzie rzeczywiście. Jakiś czas, przepraszam, że tak przerywam, ale to jest wciąż teraz praktykowane? I to się nasila cały czas. No proszę. To się cały czas nasila. My mamy ciągle z tymi przypadkami do czynienia. I ja powiem tak, odwrotnie, przekornie, będzie zaraz napaść sędziów na mnie, jak którzy to słuchają, ale to nic. Powiem tak, jeśli w Polsce badania wskazują, że 10% społeczeństwa, 5% społeczeństwa choruje na schizofrenię, to jaka jest pewność, że na schizofrenię nie choruje 5% sędziów? Dlaczego ich się nie poddaje przynajmniej raz na 5 lat badaniom psychiatrycznym? Albo psychiatrom. Przecież my nie mamy żadnej pewności, że sądzą nas zdrowi ludzie. Żadnej. Albo że nas badają, co ciekawe. Becie, jeszcze mamy, jeszcze w takim razie, rzadko odbieram drugi raz tą samą osobę, więc poczuj się wyjątkowa. Becia, coś krótko chcesz dodać? Tak, czuję się wyjątkowa. Bo ja mam takie pytanie, bo nie wiem, czy na początku dobrze zrozumiałam. Czy pan powiedział, że ma zrzeszenie trudności, żeby wejść na sprawy karne na salę? Na posiedzenia. A na posiedzenia dotyczące czego? Na wszystkie posiedzenia, dotyczące umarzania spraw przez prokuraturę, a te są też jawne. Aha, tak. A te są też jawne, chcę to podkreślić. Tak, a jeszcze tak a propos tych badań, skoro już poruszyliśmy ten temat, to ja chciałam powiedzieć, że jeśli ktokolwiek podał, że się leczył choćby na epilepsję, na jakąkolwiek chorobę taką związaną z umysłem, obligatoryjnie sędzia ma obowiązek dopuszczenia tego dowodu. Co najmniej 98% takich opinii, które są wydawane, wskazuje, że temu obwinionemu, oskarżonemu nic nie dolega i że można prowadzić normalnie dalej rozprawę, a każda taka opinia kosztuje od 250 zł do 1000, w zależności od tego, ile biegłych bada. I tak dobrze właśnie, że został poruszony ten temat, bo to jest kolejny powód marnotrawienia naszych pieniędzy. Ale ja mówiłem o innym przypadku. Ja mówiłem o odwrotnym przypadku, kiedy nikt nie zgłasza wniosku i sędzia sam z własnej inicjatywy, tylko dlatego, że człowiek domaga się na sali rozpraw przestrzegania jego praw procesowych, kieruje go na badania. Powiem tak, podam przykład nawet konkretny. Kierowca karetki pogotowia, który jechał ratować ludzkie życie. Proces w siódmym roku postępowania, nagle sędzia, bez wniosku prokuratora swojego, jeszcze sprawa się nie rozpoczęła, bo już była któryś raz do podobnego rozpoznania, zaczyna rozprawę od tego, że kieruje tego kierowcę na badania psychiatryczne. No to po prostu, nie wiem, pierwsze by trzeba było tego sędziego zbadać chyba. Znaczy ja powiem tak, ja pracuję w sądzie 10 lat i jeszcze się nie spotkałam z takim przypadkiem, nie? Ale my służymy, konkretnym takim przypadkiem jest na naszych stronach. Sprawa dotyczy pana Krzysztofa Lichego, podaję z imienia nazwiska. Sprawa jest dokładnie pisana. Też zapoznam się, tak. Ale no tak czy siak, po prostu, no to jest marnotrawienie pieniędzy, tak? To jest dokładanie kosztów. A też mogło tak być na przykład, że jak sąd właśnie zaczyna i nie wie, co ma z tą sprawą zrobić, no to kieruje na badanie, bo to jest zawsze odroczenie na jakiś tam kolejny termin. Trzeba mu wyznaczyć obrońcę i takie tam różne, nie? Więc to jest po prostu... Ale to jest największe łajdactwo wymiaru sprawiedliwości i sędziów, jakie może być w demokratycznym państwie, kierować na badania psychiatryczne w sposób nieuzasadniony. Tak się robiło za czasów stalinowskich. No, tak. No. Zgadzam się, całkowicie się zgadzam. Dzięki Ci wielkie, Becia. Będziemy powoli kończyć. No to jeszcze ostatni telefon. Kubu, jak Ciebie nie było jeszcze, witaj. Ale do głosu mnie Pan podopuścił. Oczywiście. Było. Dawaj, Kubu. Cześć, dzięki wielkie, że mnie odebrałeś, bo tutaj było właśnie... Halo? Tak, słyszałem Cię. Dawaj. Już mi się wydawało, że mnie włączyło. Dobrze. Było wspominane przed chwilą na temat, że kierowani są ludzie na te badania psychiatryczne. No. W tym momencie się przeraziłem, bo to mi się skojarzyło z tym, jak w Związku Radzieckim psychuszki tak zwane były dla ludzi takich, no, niewygodnych. Dobre skojarzenie. To były właśnie szpitale psychiatryczne, do których ich zamykano tam. To w sumie tylko taki mój komentarz. No, a pytanie? Pytanie nie, tak tylko chciałem właśnie skomentować. A, okej. Okay. No to dzięki Ci wielkie. To był Kubujak. Na antenie mamy Jerzego Jachnika, który jest z który jest prezesem Stowarzyszenia Przeciwko Bezprawiu, które to stowarzyszenie istnieje od 6 lat już, od 2005 roku i pomaga ludziom poszkodowanym przez, ogólnie rzecz biorąc, organa władzy państwowej albo samorządowej, jeżeli ktoś to traktuje jakoś rozdzielnie. Możecie zobaczyć sprawy, którym stowarzyszenie pomaga, lub wstąpić do stowarzyszenia na stronie aferyibezprawie.org. Każdego przyjmujecie do stowarzyszenia? Kto się zgłosi? Oczywiście. Tak, nie ma żadnej weryfikacji specjalnej. Jak ktoś chce pomagać, to niech się zgłasza. To znaczy, nas kiedyś chciano kojarzyć, że my bronimy przestępców, ale my uważamy, że każdy ma prawo do sprawiedliwego sądu i dla nas nie jest przeszkodą przyjęcie, bowiem my dbamy o sprawiedliwe rozpoznanie sprawy. Nie jesteśmy upoważnieni, a nie rościmy sobie takich pretensji do orzekania o winie bądź nie. Mhm. I teraz właściwie mogę panu oddać głos, co pan chce powiedzieć do słuchaczy kontestacji. Znaczy, przede wszystkim chciałem podziękować za miłe spotkanie wszystkim. Chciałem się do państwa zwrócić z prosbą o rozpropagowanie naszej akcji przekazywania 1% na rzecz stowarzyszenia, bo stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego może korzystać z takiej pomocy, a ta pomoc niestety jest nam niezbędna na jakiekolwiek przemieszczanie się właśnie dotyczące różnych rozpraw, pikiet i tak dalej. A rozliczanie się zbliża. Znaczy na koszty, na pokrycie kosztów, bo robimy to w miarę możliwości, to co możemy, ale na przykład jak byliśmy w zeszłym roku 33 dni w Warszawie, no to niestety pokrywaliśmy to wszystko z własnych kieszeni i mamy też pewne ograniczone możliwości. Mhm. Zatem kto może, prosimy, tym bardziej, że to się odlicza z podatku. Kto nie, nie. To jest pierwszy jakby apel. I drugi apel związany z tym właśnie i po to chcemy tych środków najwięcej zgromadzić. Chcemy od kwietnia mniej więcej zacząć w 11 miastach Polski i zapraszamy kontestację do tego również i wszystkich chętnych przeprowadzić tak zwaną akcję uświadamiania społeczeństwa w ich prawach obywatelskich. Bowiem świadomość prawna w Polsce jest prawie zerowa. Ma to się odbywać w ten sposób, że od piątku do niedzieli w 11 największych miastach Polski, w centralnych miejscach, czyli na przykład na Starówce w Krakowie czy Wrocławiu, chcemy robić taki happening z namiotem, z nagłośnieniem, no i z wyświetlaniem filmów w postaci dokumentów i realnych rozpraw, które się dzieją. Nie te, które są w TVN-ie, Maria jakaś tam Wesołowska czy inna, które są po prostu bajką o wymiarze sprawiedliwości, a nie rzeczywistością o wymiarze sprawiedliwości. Jest to bardzo istotne, żeby taką akcję przeprowadzić, dlatego że społeczeństwo polskie nie ma pojęcia po prostu, co się dzieje, a nawet jak już wszystko przegra, to nie bardzo wie, do kogo się ma zwrócić. I to jest projekt Edukacja Prawna Obywateli. Tak, tak. I to chcecie przeprowadzić jednorazowo, czy kontynuować? To chcemy przeprowadzić tak mniej więcej co tydzień, co dwa tygodnie. Właśnie dopracowujemy to w miesiącach już takich ciepłych, od kwietnia do sierpnia. Czy taki wakacyjny turniej? W 11 miastach, tam gdzie są sądy apelacyjne, czyli w dużych, prawda? Warszawa, Gdańsk, Kraków, Wrocław, Rzeszów, Lublin, czyli te większe miasta, Białystok. No i automatycznie no, będziemy musieli się przemieszczać. Chcemy w tej chwili już jakoś ze środków naszych wspólnych, które żeśmy się wszyscy dołożyli, mamy kupiony w miarę przyzwoity sprzęt. Brakuje nam jeszcze rzutnika takiego laserowego, który dałoby się w ciągu dnia wyświetlać filmy, prawda? No i na to w tej chwili między innymi chcemy w jakiś sposób zebrać pieniążki. I to jest plan na najbliższe pół roku. To jest plan na najbliższe pół roku. On jest bardzo istotny, bo on się zbiega z kampanią wyborczą do Sejmu i do parlamentu. No i będzie to również okazja do wystawienia rachunków posłom, którzy dla ruchów obywatelskich i dla prawa w Polsce nic nie robili. Czyli chcemy zawitać również z pytaniem i z pikietami pod biura poselskie, co żeście zrobili dla obywatela w swojej kadencji. A to nie będzie tak, że politycy chcieli się podłączyć pod tą akcję i będą mówić, że my właśnie popieramy to, my chcemy, żeby to było uzdrowione. Nie, bo my się nie przyjdą, to my się spytamy, co żeście konkretnie zrobili w ciągu 4 lat. No, to jest dobre pytanie w sumie. Chyba, że przyjdą ci nowi. Musimy naprawdę zacząć pytać posłów, co zrobili w przeciągu swojej kadencji. Nie możemy jak baranki głosować na pierwszych na liście. Ja mówię tak, jeśli ktoś ma sympatię nawet tam do strzelam, do Platformy na przykład, nie? No to przecież nie musi głosować na osobę, która jest 20 lat w Sejmie na pierwszym miejscu, bo on przez te 20 lat nic nie zrobił. Niech sobie zagłosuje na 9 miejsce. Niech w końcu zacznie czytać, kto tam jest na tej liście. Tak jest. A cała siła jest w młodzieży. Tak pan mówi, to optymistyczne jest. Chociaż tak mówią też politycy, zawsze takie są slogany, że to młodzież, to w was jest siła, tylko później dziwnym trafem wszyscy tam, nie wiem, przywódcy partyjni, wszyscy sędziowie, wszyscy są z tego pokolenia trzy razy wyższego. Tak? Ale proszę popatrzeć, że każdą szalę wyborów polskich przechylała młodzież. A nawet nie jestem pewien. To tak? A na przykład jakby powiedzieć, że szale wyborów przechylali emeryci, to nie byłoby tak samo prawdziwe twierdzenie, bo to zawsze jest jakaś grupa. Ale na ten temat są statystyki. Można sprawdzić, jaka grupa i ile osób było w wyborach, z jakiej grupy wiekowej. Ale nie popiera pan konkretnie jakiejś opcji politycznej i nie głosi nie. pan tego? Nie, popieram. Znaczy, ja będę rozmawiał z każdym, kto będzie chciał zmienić prawo. Na dobre. Choć swoje przekonania osobiste, polityczne mam, ale to nie znaczy, że one się mają przekładać na ten ruch. Bardzo słusznie. Dziękuję panu w takim razie, że pan, dziękuję uprzejmie. Że pan był naszym gościem tutaj na antenie kontestacji. Rozmawialiśmy z panem Jerzym Jachnikiem, prezesem Stowarzyszenia Przeciwko Bezprawiu, które to stowarzyszenie pomaga pokrzywdzonym przez organa władzy państwowej, samorządowej, ZUS-u, właściwie jest wymiar sprawiedliwości, może tak powiem ogólnie, który przedstawił w czasie tych dwóch godzin ostatnich audycji, to się nieczęsto zdarza, że przedłużamy audycję, tak naprawdę program uzdrowienia polskiego sądownictwa bez naruszania konstytucji, czyli coś, co można tak naprawdę wprowadzić z miejsca, od teraz. I jeżeli któraś opcja polityczna nie robi tego, tylko robi inne rzeczy, to możecie się zawsze spytać polityków, dlaczego nie zrobili tych prostych rzeczy, które tak naprawdę uprościłyby sposób, czy może usprawniłyby sposób sądzenia prawdziwych przestępców w Polsce, a jednocześnie w niesądzenia, nie nękania uczciwych ludzi, z którymi to przypadkami mamy do czynienia w kontestacji bardzo często i no właściwie tak naprawdę kontestacja też między innymi powstała z tego powodu, że tych przypadków łamania prawa w Polsce było tak dużo, że w końcu musiała powstać kontestacja, żeby zakontestować tą rzeczywistość, która jest wokół nas. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za udział w audycji. Ja również dziękuję. I mam nadzieję, że spotkamy się już przy okazji innych akcji późniejszych. Tutaj jeden projekt został wspomniany, myślę, że jeden z najważniejszych dla stowarzyszenia, w którym myślę, że jest spora szansa, że będziemy razem współpracować. Słuchaliście kontestacji głównego wydania, czyli poniedziałkowego wydania 21. Tutaj co jakiś czas mamy bardzo fajnych gości, a jak nie mamy gości, to mamy dobre audycje, ale kontestacja to nie jest tylko wydanie główne, to są codzienne audycje albo na żywo, albo nie na żywo, także możecie nas słuchać cały czas przez 24 godziny na dobę, a jeżeli nie macie czasu nas słuchać na żywo, to na stronie www.kontestacja.com są do ściągnięcia audycje nagrane wcześniej przez różnych autorów, więc tam sobie możecie zjechać niżej i sobie klikać, ściągać, słuchać kiedy tylko chcecie na swoich iPodach, na komputerze, w pracy, w domu, w samochodzie, gdzie tylko chcecie. Jesteśmy tutaj jakby elastyczni. Słuchajcie kontestacji wtedy, kiedy uważacie to za stosowne i pokazujcie znajomym, bo tak naprawdę to jest nasz sposób docierania do innych ludzi. I jeżeli jesteście na Facebooku, to zostańcie naszymi znajomymi, kliknijcie to słynne lubię, to ponieważ dzięki temu kondensacja pojawi się waszym znajomym i w ten sposób jakby inni usłyszą o nas. I przede wszystkim chciałbym powiedzieć już na sam koniec, ponieważ 23 właśnie wybija w tej chwili, że kontestacja to jest radio, które utrzymuje się właściwie dokładnie tak samo jak Stowarzyszenie Pana Jerzego, dzięki składkom darczyńców, sponsorów. My nazywamy ich sponsorami. Jeżeli chcesz zostać sponsorem, to wejdź na stronę kontestacja.com. Po prawej stronie jest taka kolumna sponsorów. Tam możesz kliknąć, przelać kilka złotych, lub kilkanaście, lub kilkadziesiąt, lub kilka tysięcy złotych. Ile tylko chcesz. Lub na przykład również możesz przelać 3000 jenów. Jest taka możliwość. Nie ograniczaj się co do waluty. Tak naprawdę, jeżeli ci się podoba to, co robimy, to wejdź tam, kliknij, przelej i ukaże się tam w spisie i dzięki temu będziemy mogli dalej funkcjonować, rozwijać się, robić fajne audycje, a ostatnio zgłasza się dużo nowych prowadzących. Jeżeli nas obserwujecie, to mamy nową audycję Kompas Polityczny, prowadzony przez Obławę i Skałę w niedzielę. Mamy również Kontesjonał, który także jest prowadzony w weekend, zdaje się, w sobotę, i inne audycje, które pojawią się w najbliższych 2 tygodniach. Także obserwujcie naszą stronę, są nowe rzeczy, są nowe ulotki i tak dalej, już nie będę nudził dalej, ponieważ czeka nas OPAK, czyli Ogólnopolski Przegląd Działań Kontest Klubów, w którym nagrywaniu zresztą miałem swój udział skromny, ponieważ został on nagrany 3 dni temu w pewnym klubie warszawskim. Także dziękuję Wam bardzo za udział, zostańcie z nami, nie opuszczajcie audycji, bo teraz będą kolejne audycje. Marcin Hugo Kosiński żegna się z Wami bardzo, bardzo ciepło, ale się nagadałem. Albert, wychodzimy!